suffit ce mot Zaman Rouhi Tantuqik Bidoyo Αυτό που συνέβη χθες βράδυ στα νυχτά της Χίου είναι ένα καθαρό έγκλημα. Ένα ακόμη έγκλημα και το λέω με σιγουριά, χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η τραγωδία. Είναι έγκλημα γιατί έχει δουλεμπόρους, έχει φτώχεια, έχει κατατρεγμό, έχει μωρά, έχει πόλεμο και βόμβες πίσω του, έχει την αγωνία των ανθρώπων να φύγουν όπως από την πατρίδα τους. Για να σωθούν, τέτοια αγωνία που σε κάνει να μπαίνει σε βάρκες, σε σκάφη, φέρετρα, για να περάσει απέναντι. Είναι έγκλημα, γιατί έχει μια κυβέρνηση που έχει κάνει τα pushback ρουτίνα, γιατί δεν διστάζει να γεμίσει νεκρούς στο Αιγαίο, γιατί έχει υπουργό τον Πλεύρη, τον Άδωνη και τον Κικίλια, γιατί ένας ακροδεξιός ζόφος διαχειρίζεται σύγχρονα ανθρωπιστικά θέματα. Τυπικώς και σύμφωνα με τη δεοντολογία, θα πρέπει να πούμε ότι οι συνθήκες είναι ακόμα διευκρίνιστες, συνεχίζονται οι έρευνες και περιμένουμε τα επίσημα στοιχεία, την ενημέρωση των αρχών κτλ. Κτλ. Βλακίες. Τίποτα από αυτά δεν θα σας πούμε, δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδευόμαστε. Ο ζόφος αυτός έβαψε τα χέρια του με αίμα και πάλι. Με αυτή την κυβέρνηση και την απάνθρωπη εγκληματική αντίληψή της, δεν πιστεύουμε τίποτα από όσα λένε, ειδικά για τέτοια θέματα. Διέπραξαν ένα ακόμη έγκλημα, έπνιξαν τους ανθρώπους, σκότωσαν τους ανθρώπους και σφυρίζουν χερέκακα, κομπάζοντας για την καθαρότητα της χώρας και τη στεγανότητα των συνόρων. Η κυβέρνηση αυτή, αυτή τη στιγμή, είναι αιτία και λόγος να ντρέπεται κανείς που ζει σε αυτή τη χώρα. Έχει εύκολο το θάνατο και πιο εύκολη τη δικαιολόγηση και το ψέμα. Δυστυχώς χθες, και εκφράζουμε τη λύπη μας για τους θανάτους που υπήρχαν, υπήρξε σκάφος το οποίο αφού εντοπίστηκε από το λιμενικό προσπάθησε να κάνει αποτροπή, χτύπησε το σκάφος του λιμενικού και προκλήθηκε δυστύχημα, από το οποίο υπάρχουν νεκροί όπως έχει αναφέρει το λιμενικό, καθώς επίσης και τραυματίες. Δηλαδή ο δουλέμπορος είδε το σκάφος του λιμενικού και έπεσε πάνω του, αυτοκτόνησε. Μιλάμε για αυτοκτονία γιατί έχει σκοτωθεί. Μιλάμε για αυτοκτονία, μεταξύ των θυμάτων είναι και αυτός. Μιλάμε για αυτοκτονία. Έτσι το παρουσίασε στις 10 η ώρα περίπου νωρίτερα στη Βουλή ο Θάνος Πλεύρης, υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής. Είναι αυτό που φανταζόμασταν ότι θα πει, το λέγαμε εδώ για αστειευόμενη κάπως και ηρωνευόμενη όλη αυτή την κατάσταση. Λέμε θα πει ότι έπεσε πάνω το αλλιευτικό. Και βγαίνει μετά και λέει το δουλεμπορικό. Και λέει αυτό ακριβώς που εμείς το λέγαμε. Ηρωνευόμενη την κατάσταση και ξέροντας ακριβώς πώς θα λειτουργήσει πια αυτή η κυβέρνηση. Ένας υπεύθυνος είναι το σκάφος, ο δουλέμπορος που πήγε και το οδήγησε να αυτοκτονήσει αυτός και να σκοτωθούν οι υπόλοιποι. Ένας άλλος κίνδυνος και υπαίτιος είναι συνολικά οι δουλέμποροι. Το συγκεκριμένο συμβάν καταδεικνύει τη μάχη που πρέπει να κάνουμε απέναντι στους δολοφόνους διακινητές παρανόμων μεταναστών. Και το σημερινό νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένες διατάξεις που αυστηροποιεί τις ποινές για αυτούς τους δολοφόνους, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο συμβαίνει. Εδώ οι δουλέμποροι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι. Σε κάτι άλλο πριν 3 χρόνια, ο μόνος υπεύθυνος, το πρώτο 24ωρο με δήλωση του Πρωθυπουργού, ήταν ο Σταθμάρχης. Τα θυμόμαστε αυτά, είναι πάγια κλασική αντίληψη, αντίδραση της κυβέρνησης σε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό είμαστε καχύποπτοι, γι' αυτό δεν πιστεύουμε απολύτως τίποτα, γι' αυτό έχουν μείνει μέχρι και τώρα αναπάντητα ερωτηματικά πώς έγινε η σύγκρουση. Δεν απαντάνε, δεν έχει βγει επίσημη από το λιμενικό. Βγήκε δηλαδή μία ανακοίνωση, αλλά δεν απαντάει σε τίποτα από τις λεπτομέρειες. Τι εντολές είχε το λιμενικό, δεν τα ξέρουμε. Τι πρωτόκολλα υπήρχαν, τι εφαρμόστηκε, δεν το ξέρουμε. Είχε κάμερες. Αν δεν είχε, γιατί δεν είχε, αν είχε, πού είναι τα βίντεο. Γιατί στο μεγάλο ναυάγιο δολοφονικό της Πύλου πάλι δεν είχαν κάμερες. Είχε δηλαδή το σκάφος του λιμενικού, αλλά είχε δηλώσει βλάβη. Και δεν έχουμε τα σχετικά πλάνα, γιατί και εκεί 8 λιμενικοί εγκαλούνται αξιωματικοί του λιμενικού, σύμφωνα με έρευνα του συνηγόρου του πολίτη, αλλά και τότε δεν είχαν δώσει τις συνομιλίες του καπετάνιου του λιμενικού με το Υπουργείο, δεν είχαν δοθεί στοιχεία, τα είχαν αποκρύψει όλα αυτά στις σχετικές έρευνες που έκανε το ίδιο το κράτος και δεν μάθαμε τίποτα. Από το πρωί όλα τα κυβερνητικά στελέχη και παπαγαλάκια λένε ότι και εδώ θα γίνει έρευνα και να περιμένουμε την έρευνα, αφού ξέρουμε πως θα γίνει έρευνα, πως δεν θα γίνει έρευνα. Δεν είμαστε καινούργοι, έχουμε μάθει ακριβώς, ξέρουμε από πριν τι θα πούνε, ποια είναι η επικοινωνιακή διαχείριση και μόνο. Θα ρίξουν και ένα κροκοδίλιο εκεί δάκρυ, τάχα μου δήθεν. Αλλά η βασική αρχή είναι αυτή που είχε περιγράψει ο Πλεύρης πολύ πριν γίνει υπουργός. Το μεταναστευτικό κατά την άποψη μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους, οι οποίοι σιγά σιγά πρέπει να λέγονται ξεκάθαρα. Ο πρώτος τρόπος είναι η φύλαξη των σύνορων, που να καταλάβουμε τι εννοούμε. Φύλαξη των σύνορων δεν μπορεί να υφίσταται εάν δεν υπάρχουν απώλειες. Και για να γίνω κατανοητός, εάν δεν υπάρχουν νεκροί. Η φύλαξη των σύνορων έχει νεκρούς. Ανάγκη να είναι περιπολικό. Τι εννοείς, δηλαδή? Εννοώ ότι μπορεί να είναι και σκάφος ταχύπλο που είναι μη χιλιακριτικά πάνω. Α, μάλιστα. Αυτό που είδες εσύ και είναι, είναι στη... με διακριτικά του λιμενικού ή όχι? Ή μπορεί, όχι. Αφού το ξέρετε. Όχι. Ναι. Το σκάφος. Μπορεί, α, όχι, είδα, το οποίο ιδιωτικό σκάφος χωρίς διακριτικά είναι στη δύναμη του λιμενικού. Δεν είπα ιδιωτικό. Ναι. Αλλά... Μπος, τι εννοείς? Λιμενικού χωρίς χαρακτηριστικά. Εννοείς πολεμικό σκάφος. Ασφαλίτικο, ας πούμε. Τι μάλιστα λες εδώ, τι εννοείς? Το είπε ο συνάδελφος, Τι ασφαλίτικο. Μάλιστα. Ο Τραμπ έχει την ομάδα ICE. Αυτά τα παραστρατιωτικά καθάρματα που έχουν ξαμοληθεί. Και πιάνουν Αμερικανούς, λευκούς, μαύρους, κυνηγάνε. Έρχονται φρικτές εικόνες από την Αμερική. Εδώ είναι ο Γιάννης Τζούμας. Από το δημοσιογράφος, από το ράδιο Αλήθεια της Χίου και μιλάει με τους πρωινούς στο Sky και τους λέει, δεν ξέρουμε αν ισχύει, το ακούμε, το παραθέτουμε, ότι υπάρχει το επίσημο σκάφος του λιμενικού, αυτό που δείχνουν όλες οι οθόνες, υπάρχουν όμως και άλλα σκάφη που δεν έχουν διακριτικά του λιμενικού και κάνουν τη βρωμοδουλειά. Δεν λέει βρωμοδουλειά, το λέω εγώ εδώ, τα περίφημα ασφαλίτικα με κάποιο τρόπο. Δεν ξέρουμε αν ισχύει, δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Το λέει με σιγουριά. Ξέρουν περισσότερα εκεί οι ντόπιοι. Τα βλέπουν, έχουν φίλους, ανθρώπους γνωστούς που δουλεύουν στο λιμενικό. Μαθαίνονται αυτά, μικρός τόπος. Άλλωστε είναι και κάτι που δεν θα μείνει ποτέ κρυφό. Και όλα αυτά συνέβησαν, ακούστηκαν στην πρωινή εκπομπή του Sky. Τι σημαίνει ασφαλεία σκάφη, το έχετε ξανακούσει? Όχι, δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό το έργο. Οκ, ας το αφήσουμε εδώ, Γιάννη, για να το ακούτε πρώτη φορά, είναι καινούριο έργο. Καινούργιο έργο λοιπόν, το ακούμε πρώτη φορά, το βάζουμε και αυτό στο puzzle, όλο αυτό αν μπορέσουμε να βγάλουμε κάποια άκρη με τις επίσημες δηλώσεις και το σύννεφο που θα σηκωθεί όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, ότι και καλά πήγανε οι άνθρωποι, ο δουλέμπορος εκεί, τι ήταν στο σκάφος αυτό και έπεσε πάνω στο πανίσχυρο πλεισμένο σκάφος του λιμενικού. Ο καθένας μπορεί να καταλάβει, να αντιληφθεί πόσο λογική μπορεί να υπάρχει σε αυτή την φράση. Βγαίνει και ο Κικίλιας, ο υπουργός υπεύθυνος για το λιμενικό ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, έκανε μια πολύ σύντομη 1,5 λεπτό δήλωση. Δεν λέει τίποτα, ευχές στην αρχή, συλληπιτήρια πάντα υπάρχουν αυτά, ευχές και κάποιες διαβεβαιώσεις για την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Θέλω προφανώς να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές ή διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου Χίου. Κυρίες και κύριοι, οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Αυτό ότι η έρευνα θα γίνει με διαφάνεια και επαγγελματισμό. Φαντάζομαι θα γίνει όπως έγινε και η προηγούμενη για το ναυάγιο της Πύλου. Με εκατοντάδες νεκρούς. Είχε απασχολήσει όλο τον πλανήτη τότε αυτή η είδηση. Εδώ στην αρχή λέγανε ότι έγινε σε διεθνή ύδατα. Μετά απεδείχθη ότι ήταν εκεί και σκάφη του λιμενικού. Ο συνήγορος του πολίτη για εκείνο το ναυάγιο, το θανατηφόρο, υπογραμμίζει ότι κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία δεν γνωστοποιήθηκαν στην αρχή παρά τα σχετικά αιτήματά της. Ιδίως τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του πλοιάρχου του λιμενικού και όλες τις συνομιλίες του μέχρι την ανατροπή του αλλιευτικού. Τι είναι αυτό που στο πλαίσιο της επαγγελματικής έρευνας που έκανε τότε το λιμενικό δεν δώσανε. Γιατί να μην δώσουν τις συνομιλίες του καπετάνιου? Ποιος φοβάται, τι θέλει να κρύψει, ποια δημοκρατική χώρα με δικαιοσύνη, με θεσμούς που θα αλλάξει για το Σύνταγμα τώρα, όπως ακούσαμε προχθές, για να δοθεί περισσότερη διαφάνεια και διαδικασία και λειτουργικότητα στους νόμους, στους οργανισμούς και διάφορα παχιά λόγια που ακούστηκαν προχτές, ακούγονται και σήμερα. Γιατί συνέβησαν όλα αυτά? Και βεβαίως οι κάμερες τότε στην Πύλο που είχαν πάθει βλάβη, εκείνο το βράδυ μόνο έπαθαν βλάβη, όπως τα βίντεο της αμαξοστοιχίας που στην αρχή δεν υπήρχαν, μετά απεδείχθη από τη δίκη που γίνεται τώρα πάνω στη Λάρισα ότι τα έχουν σβήσει. Η ίδια η εταιρεία, δεν έχουμε δει το βίντεο της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας, γιατί σβήστηκε εδώ από την εταιρεία, όχι από λάθος. Γενικώς εξαφανίζονται πράγματα. Όλοι το ξέρουμε, άνθρωποι είμαστε, χάνουμε κάτι. Εδώ έχουν χάσει κομβικές συνομιλίες, κομβικά βίντεο, κομβικές αποδείξεις. Κατά τα άλλα, όπως είπε και ο Κικίλιας και τον πιστεύουμε, θα γίνει πολύ σοβαρή επαγγελματική έρευνα. Η έρευνα δεν χρειάζεται. Βγήκε το συμπέρασμα το πρωί στην εκπομπή του Sky. Δεν ξέρουμε αν οι υπάρχει. Οι άνθρωποι, Γιάννη, πνίγηκαν ή σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση? Σκοτώθηκαν. Αυτό που δεν έχει σημασία, βεβαίως, σκοτώθηκαν. Mm. Πριν πέσουν στη θάλασσα, λοιπόν, είχαν χάσει τη ζωή τους αυτοί. Δεν είχαμε πνιγμό. Είχαμε πολλαπλούς τραυματισμούς από την πρόσκουση. Ήταν τόσο σφοδρή, δηλαδή, η σύγκρουση. Ακριβώς. Ήταν τόσο σφοδρή με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και αυτό σημαίνει όμως τώρα, Γιάννη, ότι κάποιος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στον άλλον. Τι ωραία από το λαϊκό νόμο. Κάποιος έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στον άλλον. Όλοι το ξέρουμε. Το φουσκωτό έπεσε πάνω στο πλοίο του λιμενικού. Φαίνεται. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Κάποιος το αφήνει έτσι πολύ φλού. Θα αναρωτηθείτε κάποιοι, θα πείτε υπάρχουν και τραυματίες δύο λιμενικοί. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού, σας τη διαβάζω, στο νοσοκομείο διακομίστηκαν επίσης δύο μέλη του πληρώματος του λιμενικού, ένας άντρας και μία γυναίκα. Ο άντρας λιμενικός ήδη έχει πάρει εξιτήριο, πολύ βαριά τραυματίας, και η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη για περαιτέρω εξετάσεις. Ενώ πέρασε από πάνω τους, σύμφωνα με όσα ακούμε μέχρι τώρα, πέρασε το φουσκωτό με 40 άτομα. Και είχαμε μόνο δύο ψηλοαπόλυες, ο ένας είναι σπίτι και άλλοι θα πάει σπίτι. Είναι μέσα για εξετάσεις, γιατί πρέπει να δείξουμε ότι κάτι πάθανε και οι του λιμενικού. Και βγαίνει και ο Γιάννης Λοβέρδος, νομίζω είναι υπουργός κυβερνήσεως και αξίζει, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν νομίζω ότι ο Γιάννης Λοβέρδος, όποτε μιλάει, θέλει να μας παραπληροφορήσει. Δεν το κάνει συνειδητά, νομίζω δεν καταλαβαίνει. Με συγχωρείτε, υπόθηκε μια φράση πολύ βαριά και την οποία θέλω να την επισημάνω. Μπροστά σε αυτή την τραγωδία που έχει προκαλέσει τον αποτροπιασμό και τη συντριβή όλων μας, βγαίνει ένας βουλευτής και πρώην υπουργός και λέει, χωρίς να ξέρει φυσικά τίποτα, επειδή έτσι το εικάζει στη δική του ιδεολειψία, ότι η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο αρμόδιος υπουργός, έχει δώσει εντολή στο λιμενικό να μεταχειρίζει τους μεταρρύθμιτους ως εχθρούς της Ελλάδος. Πότε υπόθηκε αυτό? Από ποιον υπόθηκε κάτι τέτοιο? Πότε? Δεν έχουμε βίντεο. Καλά, δεν έχουμε γενικώς βίντεο. Πολύ σωστά εδώ, πολύ ωραία ερώτηση. Τα λέει αυτά ο κύριος Λοβέρδος. Πιστεύει, δεν έχει ακούσει ποτέ ο ίδιος ότι οι μετανάστες είναι εχθροί της χώρας. Οπότε, για να μην το έχει ακούσει ο ίδιος, δεν έχει ακούσει, δεν έχει καταλάβει τίποτα, δεν έχει διαβάσει τις πίσω γραμμές. Ποιες πίσω? Εδώ ακούσαμε πριν τον Πλεύρη, πριν αναλάβει, να λέει ότι θα έχουμε και νεκρούς. Και χειροκροτούσε κόσμος από κάτω που μέσα στους νεκρούς θα ήταν μωρά και γυναίκες. Έγκυοι, άνθρωποι που φύγανε επειδή βομβαρδίζονται οι χώρες τους, επειδή πεινάνε, επειδή πεθαίνουν εκεί και πάνε στο άγνωστο. Δεν ξέρουν ούτε Ελλάδα, ούτε Χίο, ούτε Μυτιλίνη, δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Πάνε να σωθούν, φεύγουν τρέχοντας. Ό,τι θα έκανε ο καθένας. Ό,τι να ευχηθούμε να μην συμβεί ποτέ να γίνει εδώ. Αλλά έτσι όπως πάει ο πλανήτης, μπορεί ανά πάσα στιγμή να σκάσει και εδώ αυτό. Παρ' όλα αυτά, βγαίνει ο Λοβέρδος με την τρελή χαρά και μέσα σε όλα εκφράζει και την συγκίνησή του. Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι οι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία? Λοιπόν, είναι αδέθινα πράγματα. Με συγχωρείτε. Μπροστά σε μια τέτοια τραγωδία. Ένα αναλαμβάνει την ευθύνη και αυτό που λέει. Προφανώς. Και γι' αυτό ακριβώς ας αναλάβουν τις ευθύνες τους οι άνθρωποι αυτοί που διακινούν τέτοια ψεύδη και τέτοιο τοξικό λόγο. Είναι μια δύσκολη νύχτα. Επειδή είναι δύσκολη νύχτα, να περιμένουμε. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως. Υπομονή, υπευθυνότητα, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα, να μάθουμε τι ακριβώς έγινε. Πρώτα να δούμε πώς θα περιθάλψουμε τους τραυματίες και πώς θα βρούμε τους αγνοούμενους, εφόσον υπάρχουν. Πρώτα οι τραυματίες, τόσο καλή κυβέρνηση, ψυχούλες. Νοιάζονται για τους τραυματίες που οι ίδιοι δημιούργησαν. Τους νεκρούς, τι άλλο να τους κάνεις, θα τους μαζέψεις. Υπάρχουν και τραυματίες, δεν εννοεί τους αστυνομικούς, εννοεί τους μετανάστες. Και εδώ το λέει και να περιμένουμε κυρίως να βγει η έρευνα. Και ξέρουμε ότι σε αυτόν τον τόπο, όποτε γίνει έρευνα, όποτε ανακοινωθεί έρευνα, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βγει αποτέλεσμα, αλλά θα είναι αυτό που θα θέλει το Μαξίμου. Δεν πανάνε Τέμπη, δεν πανάνε Βιολάντα, δεν πανάνε Ναυάγια της Πύλου. Δολοφονικό χτύπημα θανατηφόρο χτες βράδυ, γιατί δεν είναι από πνιγμό. Οι περισσότεροι έχουν κρανιογκεφαλικές κακώσεις από τους τραυματίες, που σημαίνει κάτι πέρασε από πάνω τους. Και αυτό δεν ήταν ένα σύννεφο, ήταν το σκάφος του λιμενικού. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν στα σύνορα. Οι λιμενικοί μας κάνουν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Διότι υπάρχει, αγαπητέ Νίκο, εδώ μια μεγάλη σύγκρουση συμφερόντων. Η μία είναι το καθήκον επερπιστή στα σύνορά σου και άλλη το ανθρωπιστικό σου καθήκον είναι αντιανθρώπων οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι. Δεν είναι εύκολος αυτός ο συνδυασμός. Είναι ένας δύσκολος συνδυασμός. Και εγώ θέλω να είμαι πάντα στο πλάι των λιμενικών, οι οποίοι ξεκινάνε το πρωί να κάνουν μια δουλειά με αβέβαιη κατάλυση να γυρίσουν το βάρος σπίτι τους. Γιατί δεν εξαρτάται από τους ίδιους. Εξαρτάται από μια συγκυρία, από μια στιγμή, από ένα γεγονός. Όμως, επειδή είναι και η μέρα δύσκολη, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Τα σύνορα υπάρχουν για να τα φυλάς. Αν δεν θέλεις να έχεις σύνορα, οκ, λες δεν θέλω να έχω σύνορα, όποιος δεν λιμπαίνει. Αν αποφασίσεις θες να έχεις σύνορα, προφανώς τα φυλάς. Είναι τόσο απλό. Αυτή είναι φρέσκια δήλωση. Σήμερα το πρωί έγινε σε εκπομπή. Πού είναι ο Λοβέρδος που ψάχνει να βρει κάποιον να λέει ότι οι μετανάστες είναι εχθροί. Αυτή η δήλωση με άλλη ανάγνωση, αυτό ακριβώς υποδηλώνει. Φυλάμε τα σύνορα και όταν πάνε να μπουν μέσα οι κατατρεγμένοι, ρίχνουμε το σκάφος πάνω κατά πάνω και μετά θα πούμε ότι η έρευνα θα δείξει ότι αυτοί ήρθαν κατά πάνω μας και ήρθαν να επιτεθούν στην Ελλάδα, να εισβάλλουν μέσα. Και πάντα ισχύει αυτό που είπε ο Άδωνης πριν, ο Πλεύρης πριν, ότι θα έχουμε και νεκρούς στα σύνορα. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Πλεύρη, πάλι παλιό, ότι αν δεν έχουμε νεκρούς και περάσουν κάποιοι μέσα, θα πρέπει να τους κάνουμε τη ζωή κόλαση. Και θα λες τους άλλους στο Πακιστάν, εδώ πέρα περνάμε χειρότερα από ό,τι στο Πακιστάν. Αν δεν περνάνε χειρότερα, θα έρχονται. Πρέπει να περνάνε χειρότερα. Η ζωή τους, η κόλαση να φαντάζει παράδεισο σε αυτό το οποίο θα ζουν εδώ πέρα. Και θα πει κάποιος τώρα ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η πολιτική σχολή σκέψης που είναι διαδεδομένη μέσα στη Νέα Δημοκρατία και σε μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών, η απάνθρωπη σκέψη θα σώσει μετανάστες, θα καταλάβει αυτό που λέω εγώ εδώ ή που λένε πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, ευτυχώς, ότι έρχονται, είναι κατατρεγμένοι, είναι από πόλεμο, είναι πρόσφυγες, πανάρχια εδώ στην Ελλάδα, τον πρόσφυγα τον περιθάλπταμε, κοιτούσαμε τι θέλει, του δίναμε αυτό που πρέπει, τον φροντίζαμε, τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση, απευθύνεται σε ένα κοινό το οποίο χειροκροτά τον Πλεύρη να λέει ότι θα έχουμε νεκρούς και θα τους κάνουμε τη ζωή κόλαση. Και ένα τελευταίο ηχητικό από τους υπουργούς της κυβερνήσεως, του Άδωνη για τα pushbacks. Το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ. Παραδείγματος χάρη, τα pushbacks. Τα pushbacks, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων, είναι παράνομα. Σωστά. Προσωπικά συντάσσομαι με πολλές ευρωπαϊκές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων με 9 πρωθυπουργούς, που λένε ότι αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Διότι δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν μια βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Και πρακτικά τι να κάνεις. Να τα πρόκλουμε πίσω, να πάνε στις χαρτές της Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα. Όπως θέλει να έρθει στην Ελλάδα, έρθει με την κανονική οδό. Τόσο απλά. Εγώ δεν θα τους σκοτώσουμε. Πάμε πίσω. Στη Λιβύη. Κατάλαβα. Και αυτός ψυχούλα. Δεν λέει να τους σκοτώσουμε, να πάνε μπαμπαπ πίσω, όπως περιγράφει. Με πολύ χαρακτηριστικό ύφος. Σκληρός λόγος. Σκληρά νοήματα και κυρίως τα υποκρυπτόμενα, γιατί αν αυτό βγαίνει δημοσίως, να πάνε πίσω και μπαμπαπ δεν τους σκοτώνουμε. Στο παρασκηνιακό είναι τους σκοτώνουμε. Κάντε τα πάντα για να μην πειραχθούν τα σύνορα. Διώχνουμε τους πάντες. Αυτό δηλαδή που κάνει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια. Βγαίνουν με διάφορα βίντεο και από διεθνή μέσα, το BBC και άλλους οργανισμούς, από ακτιβιστές, από ανθρώπους των νησιών, όλοι τα λένε, τα παραδέχονται. Η επίσημη βέβαια δικαιολόγηση είναι αυτή. Κατά τα άλλα, έχουμε γεμίσει με σκληρές εικόνες. Για άλλη μια φορά, μέσα σε 10-15 μέρες, μια πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση μέσα στη νύχτα χτες, και γεμίζουν οι σκέψεις μας με θάνατο, με πνιγμούς, με εκρήξεις, με βόμβες, με κατατρεγμό, με ανυμποριά και μάτια φοβισμένα, ειδικά για τους πρόσφυγες. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας στο σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο της ελευθερίας και των ίσων ευκαιριών. Γιατί μην ξεχνάμε, αυτό δεν μας λένε συνέχεια, ότι αυτόν τον κόσμο έχουμε, σε αυτόν ζούμε. Είμαστε ελεύθεροι λοιπόν να διαλέξουμε πόνο και νεκρούς. Θέλετε από βομβαρδισμό? Έχουμε. Θέλετε από πνιγμό? Εκεί κι αν έχουμε. Θέλετε από φτώχεια? Εκεί γίνεται ο χαμός, αν κοιτάξετε θα δείτε και εντός χώρας. Θέλετε νεκρές μάνες, έγκυες, μωρά, ποιας ηλικίας? Βρέφη λίγο μεγαλύτερα, στη Γάζα, εδώ, χτες βράδυ. Θέλετε κλάμα παιδιών ή την νεκρική σιγή μετά τον πύραυλο, όταν πέφτει και για λίγο μετά η σκόνη και η ησυχία επικρατεί? Υπάρχει ποικιλία προσφορών, θέλω να πω, και ελευθερία επιλογών στον καπιταλισμό στον οποίο ζούμε και είναι το σύστημα της ελευθερίας. Το γράφει στην Νούγια αυτό το σύστημα. Είναι σύστημα ελευθερίας, σε αφήνει να επιλέξεις. Δεν είσαι τάλα που δεν είχες επιλογές. Έχει φροντίσει για όλα. Τα γεωστρατηγικά παιχνίδια όμως στοιχίζουν. Στοιχίζουν ζωές. Σήμερα αυτοί οι σκουρόχρωμοι, όπως χθες βράδυ, αύριο εμείς οι σκουρόχρωμοι για κάποιους βόρειους, γιατί έτσι φαινόμαστε. Αν και έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα και βλέπω, οι πρόσφυγες και οι κυνηγημένοι δεν είναι μόνο σκουρόχρωμοι. Είναι και Ουκρανοί ξανθοί που φύγαν από τις πατρίδες τους για τον πόλεμο και τα γεωστρατηγικά παιχνίδια σε συνεννόηση των μεγάλων δυνάμεων. Είναι η Φιλανδία αύριο, ίσως η Μολδαβία αύριο, κανείς δεν ξέρει. Δεν μπορεί να υπάρξει αλλιώς παρά μονάχα με θάνατο. Και όσο σφίγγουν τα πράγματα στην οικονομία και η κρίση δεν αντιμετωπίζεται, θα σκοτώνει όλο και περισσότερους. Το έχει ξανακάνει άλλωστε και στο παρελθόν. Μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσει, έτσι ζει. Όταν ζορίζεται, καταστρέφει κτίρια, εγκαταστάσεις και ανθρώπους. Και σε αυτή την Ελλάδα που περιγράφηκε όπως ακούσαμε από τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Κικίλια και όλο αυτό το ζόφο, υπάρχει η Ελλάδα της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της ανοιχτής ζεστής αγκαλιάς, της φιλοξενίας, όπως η αγκαλιά των τριών γιαγιάδων. Θυμόσαστε στη Μυτιλίνη που τάιζαν τα μορέλια, όπως λέγανε, χωρίς να νοιάζονταν είναι από τη Συρία ή την Αφρική, το Αφγανιστάν και τη Σομαλία. Για αυτές ήταν αυτονόητη πράξη αγάπης και μόνο αγάπης. Και όπως τότε ο λιμενάρχης επίσης Μυτιλίνης, δεν ζει πια, ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, και η αγωνία στη φωνή του να σώσει το μωρό, το baby όπως έλεγε. Ο Κυριάκος είμαι, ετοιμάστε το σκάφος, βγαίνουμε άμεσα, γρήγορα, εντάξει, ετοιμάστε το για απόπλο. Δύο σκηνιά, κλείσε, κλείσε. Κλείνω. Φιάλτες, η αγωνία να... Όπου πηγαίναμε βρίσκαμε ανθρώπους στη θάλασσα και εύχομαι να μην υπάρχει κανένας αγνοούμενος. Οι μάνες μας ήρθαν πρόσφυγες από μέσα από την Τουρκία. Γι' αυτό έτσι λυπούμε στην πουλή του έτσι μετανάστες. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνες μας. Το πιστεύεις πως έχει πολλοί που μόλις βγουν φνούν κάτω μετάνοιες πάνε και φνούν τη γη. Οργή ήταν. Τέτοια κατάσταση που τη βλέπαμε τα μουρέλια να τρέμει. Όμορφα πράγματα να θέλει να κάνει τις πολλές. Κρίμα τα μουρέλια. Άλλο ένα χρονό, δυο χρονού, ένα χρονού, ένα μηνού. σαν τούτης. Και τούτης που έρχεται, πουρά μωρά έχει. Μετανάστες. Γι' αυτό τις ελπούμαστε πολύ, μετανάστες. Γιατί αυτά τα περάσαν και οι μάνες μας. Και όπως λέει, είναι οι τρεις γιαγιάδες εδώ, οι φωνές από τις τρεις γιαγιάδες και η φωνή του Κυριάκου Παπαδόπουλου, του τότε λιμενάρχη Μυτιλίνης, που ο ίδιος έμπαινε, ακούσα την ένταση, για να σώσει τα μωρά, τα baby. Και τα μωρέλια. Εδώ, και όπως είπε μία από τις γιαγιάδες, με το που βγαίνουν οι μανάδες με τα παιδιά, κάνουν τεμενάδες στην παραλία, δηλαδή φυλάνε το χώμα με κάποιο τρόπο. Στο δικό τους Θεό προσεύχονται και ευχαριστούν που. Φτάσανε κάπου, που να ξέραν που έφτασαν. 15 νεκροί μετανάστες χτες βράδυ, ξεκίνησαν από το Αφγανιστάν και ούτε ήξεραν που πηγαίνουν. Μπήκαν στη βάρκα για να πάνε στην ελευθερία, αγκαλιά με τα μωρά τους. Μέσα σε αυτούς ήταν και δύο έγκυες γυναίκες που απέβαλαν. Η επίσημη ενημέρωση λέει εντοπίστηκαν και δύο νεκρά έμβρια, λέει η επίσημη ανακοίνωση του λιμενικού. Για μας είναι ένας ακόμη αριθμός νεκρών σε ένα ακόμη ναυάγιο. Για αυτούς είχα πάντα αυτή την απορία. Έχουν γονείς. Αυτοί οι 15 νεκροί και οι τραυματίες, 15 νεκροί που είχαμε χτες, έχουν γονείς, είχαν συγγενείς στο Αφγανιστάν, τους χαιρέτησαν όταν έφευγαν. Πώς έγινε ο απαχωρισμός, τους είπαν ότι πάνε πού, στη Χίο, δεν θα ξέραν καν, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αγκαλιάστηκαν με τους δικούς τους. Έτσι κάναμε εμείς εδώ και έτσι κάνουμε όταν φεύγει, έτσι κάνουμε από τη δεκαετία του 60 και πριν. Και έτσι κάνουμε και τώρα όταν φεύγει κάποιος δικός μας, γιατί και τώρα φεύγουν στην ξενιτιά Έλληνες. Και ο πόνος είναι αφόρητος του αποχωρισμού. Εκεί έφτασε σήμερα το νέο ότι πνίγηκαν. Ή κάποιος γονέας ακόμη και τώρα σχηματίζει στο κινητό τον αριθμό για να δει τι γίνεται και δεν απαντάει κανείς. Όσοι το έμαθαν στα χωριά εκεί του Αφγανιστάν, ό,τι υπάρχει από χωριά, έχουν μαζευτεί στο σπίτι του νεκρού να θρηνήσουν οι χωριανοί, οι συγγενείς. Πονάνε και αυτοί όπως εμείς, με τον ίδιο τρόπο. Ή ο πόνος είναι προνόμιο των ευκατάστατων που σε αυτή την ιστορική φάση είμαστε εμείς. Χθες βράδυ δεν πνίγηκαν, σκοτώθηκαν 15 νούμερα. Πνίγηκαν, σκοτώθηκαν 15 άνθρωποι με ελπίδες, αγωνίες, λύπες και χαρές, με μάτια, αυτά τα αραβικά μάτια. Άνθρωποι με χαμόγελα και όνειρα. Αχ, η ξενίτια το χαιρέτε, τζίβα ερήμου, αχ, το μοσχό λουλουδό μου, σιγανά, σιγανά. Και λέει εδώ η Μαρία, Χαρούλα Αλεξίου εδώ, λέει η Μαρία Κροάτρια, απλά ντροπή σας. Τι στοιχεία έχετε να τα λέτε αυτά που λέτε? Έχουμε τα στοιχεία όσα ακριβώς δεν έχουν δοθεί. Η όποια άποψη ακούστηκε εδώ βασίζεται στα στοιχεία που έχουν αποκριβεί. Αυτό είναι. Δεν, στις έρευνες που γίνονται στην Ελλάδα, κυρία Μαρία μου, δεν ξέρω και τι ηλικία και οτιδήποτε, υπάρχουν κενά, υπάρχουν τρύπες, υπάρχουν κρυμμένα στοιχεία. Σε όποιο μεγάλο έγκλημα, τραγωδία έχει συμβεί, δεν γίνονται normal έρευνες. Δεν το έχετε καταλάβει. Δεν έχετε ακούσει τίποτα από όλα αυτά που λέει. Τέτοια εμπιστοσύνη τυφλή. Το παραμικρό, η περιέργεια, η ένσταση που θα θέσει, το ανθρώπινο, η αμφισβήτηση, η καχυποψία, λίγο, εγώ δεν λέω πολύ όπως εγώ, που είμαι και προκατηλημένος με όλα αυτά που γίνονται, δεν σας περνάει από το μυαλό. Το ότι στην Πύλο δεν δόθηκαν συνομιλίες με τον καπετάνιο, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, τι έγινε, υπήρχαν συνομιλίες, γιατί δεν δίνονται, γιατί δεν μπαίνουν στη δικογραφία, γιατί το λιμενικό δεν τις έχει ζητήσει, δεν έχει κάνει έρευνα. Δεν σας λέει τίποτα αυτό. Θέλετε κι άλλο? Χρειάζεται και κάτι παραπάνω δηλαδή? Μαντεψιά έκανα εγώ εδώ. Θα πέσω μέσα όμως, να το ξέρετε. Ότι με το ένστικτο. Δεν ήταν τεκμηριωμένα δημοσιογραφικά όλα αυτά που είπα. Ήταν το ένστικτό μου. Που ξέρω ότι θα επιβεβαιωθεί όπως έχει επιβεβαιωθεί και στις προηγούμενες φορές. Θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις. Ο Δημήτρης Κύρκος θα πατήσει τα κουμπιά. Ερχόμαστε σε λίγο. Εδώ Ελληνοφρένεια, βεβαίως, γνωριζόμαστε. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να πάρετε την αποστόλη, καταγράφει αυτά που λέτε. Μπορείτε να ζητάτε και παραγγελίες, ξεχνάμε να το λέμε, για την Παρασκευή, την προηγούμενη δεν ήμασταν εδώ, αυτοί θα είμαστε εδώ, οπότε ό,τι θέλετε. Μπορείτε να το ζητήσετε εκεί. Στα άλλα νέα της επικαιρότητας, τα πολύ ενθαρρυντικά, είναι ότι έκλεισε η Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή η εξεταστική είναι πολύ μεγάλη ευτυχία για όλους μας ότι υπήρξε. Είδαμε ακριβώς αυτό που λέμε κράτος της δεξιάς και πίσω από τους γραβατωμένους τι ακριβώς υπάρχει και πώς λειτουργεί όλο αυτό με τους τζιτζίδες, τους απλίστους, τις Φεράρι και κυρίως τους τυχερούς ανθρώπους που του ενός η κόρη είχε κερδίσει 3 φορές το τζόκι και ο άλλος 5-6 φορές και όλα αυτά τα παρουσίαζαν εκεί με αυτό το θράσος και την ξυπασιά. Και τα δέχονταν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όλοι οι άλλοι βέβαια ήταν στα κάγκελα. Και βγήκε χθες ο κύριος Λαζαρίδης, επικεφαλής των Νεοδημοκρατών βουλευτών, να ανακοινώσει τη λήξη των εργασιών και να μας πει τι ακριβώς βγήκε και ποιοι είναι οι ένοχοι. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΚΕΠΕ. Μπράβο! Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτών αναδείχθηκαν τα εξής. Η σωστή απόφαση της Νέας Δημοκρατίας για τη σύσταση εξεταστικής και όχι προανακριτικής επιτροπής. Μπράβο! Καθώς σύμφωνα με τις καταθέσεις κρίσιμων μαρτύρων, όπως ο κύριος Αραχοβίτης και η κυρία Τιχεροπούλου, δεν ανέδειξαν ευθύνες ποινικές για τους κυρίους Βορύδη και Αβγενάκη. Μπράβο! Αναδείχθηκαν οι τεράστιες ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ για την υλοποίηση της τεχνικής λύσης. Μπράβο! Και βεβαίως αναδείχθηκαν οι πράσινες ακρίδες, όπως η κουμπάρη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη, στην Κρήτη. Μπράβο! Κυρά Μαρία, την ακροάτρια λέω. Εδώ λοιπόν να μια έρευνα και έγινε από ανώτατο όργανο, τους βουλευτές για τον ΟΠΚΕΠΕ. Είχαμε δει, νεοδημοκράτες ήταν όλοι, ο Χασάπης, ο Φραπές, ο Τζιτζής, οι άλλοι πάνω εκεί... Με τις Φεράρι, όλοι αυτοί είναι νεοδημοκράτες, στελέχοι. Και όπως είπε εδώ ο Λαζαρίδης, δεν βγήκε τίποτα ποινικό για τον Βορύδη και τον Αβγενάκη, σύμφωνα με την έρευνά τους. Αλλά φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για το τάδε θέμα και φταίνε και οι ακρίδες οι πράσινες του ΠΑΣΟΚ για το τάδε θέμα. Η Νέα Δημοκρατία πεντακάθαρη. Αυτό θα βγει από την έρευνα. Γι' αυτό δεν περιμένουμε την έρευνα για να βγάλουμε συμπέρασμα. Είμαστε επαρκείς. Όχι εγώ. Σε αυτόν τον τόπο έχουμε γίνει όλοι επαρκείς. Και μας έχει κάνει το κατσαπλιάδικο. Της υπόθεσης επαρκής σε όλους εμάς. Υποκαθιστούμε όλοι εμείς τις αρχές, δυστυχώς, και τη δικαιοσύνη πολλές φορές. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η κρίση θεσμών τα τελευταία κυρίως χρόνια, η εξαετία, περίφημη εξαετία Μητσοτάκη. Αν δεν τα βλέπετε και αυτά, τι να πω, εντάξει, Μητσοτάκη ή χάος, όπως λένε, και είναι της μόδας τώρα τελευταία. Λαός, ακολουθεί. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Και σε έπιασα και με την πρώτη. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί ώρες-ώρες και τα πράγματα να πούμε και οι λέξεις κάνουν το νόημά τους. Άκουσα καλά. Μίλαγε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Κερίδης με εκπρόσωπο του Κουκουέ, με κομμουνιστή δηλαδή, και του είπε τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε σε στρατόπεδα και εξορία. Το είπε, ναι, τον έτρωγε. Θα έρθει η ώρα κύριε που θα μας στείλετε στη φυλακή. Θα μας στείλετε εκεί που πρέπει, στα στρατόπεδα. Το ρώτησε, α πούμε αυτό. Ναι. Και α πούμε τώρα, τα ακούσαμε, α πούμε, και λέγαμε το ρωτάει αυτό ο δεξιός του κομμουνιστή. Ότι θα τον στείλει ο κομμουνιστής τον δεξιό σε εξορία και σε στρατόπεδα. Ναι, καλά, δεξιός είναι, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει και ιστορία. Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτό στα πανεπιστήμια, κάτι διδάσκει αυτό. Άντε καλέ. Και ο άλλος παριστάνει τον πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει για πρωθυπουργό. Αυτό να μου πει. Είμαι πρωθυπουργό. Όλοι κάνουμε κάτι. Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορα να σου κάνει τη δουλειά λάθο. Δεν σου έχει τύχει να πει στο τέλο ότι δεν ήταν και πολύ μάστορα ο μάστορα. Μπράβο. Καλά, α το μάστορα. Ο μάστορα είναι σωστό πάντα. Θα τύχει κάπω να μην στο κάνει όπω θε. Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιό τον αριστερό, του λέει τι θα μα κάνει, θα μα στείλετε εξορία, του λέει. Του είπε βέβαια κάτι καλύτερο, κατσέ. Του είπε όχι, ρε φίλε, να πάει να δουλέψει. Γιατί τώρα δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει τον κόσμο. Απάντα δουλέψετε. Όχι, δεν δουλεύει. Αυτό δεν είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη. Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε. Τι θα κάνετε και πως είστε και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλεις το κεφαλαιοκράτη στη γραμμή παραγωγής κανονικά. Με όλα τα συστήματα ασφαλείας, με όλα τα προβλεπόμενα, 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα τους τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγής κάτω. Εκεί να δεις τη γλυκά. Να πας στο δηληστήριο να δουλέψεις. Να πας στη Βιολάντα να δουλέψεις. Να ψήσεις μπισκότα. Τι ωραία είναι. Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε. Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων. Α, μια βιομηχανία τροφίμων. Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα προστασίας τώρα, όχι. Βεβαίως, με τα διαλύματά τους, με το 7ωρο τους, με το 35ωρο τους, τον παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία, όλα θα τους τα έχω. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πας. Ναι. Έτσι, με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχεις εσύ. Αλλά θα πας γραμμή παραγωγή, ρε άτυπη. Λύσαξες, εντάξει. Αποστολή, γεια. Yeah. Τι γίνεται. Καλά. Μπορώ να έχω τον χρόνο να ενημερώσω για μια εκδήλωση που κάνει ο σύλλογός μας στη Βραβρώνα. Όπα, για πες. Λοιπόν, θα το πω έτσι επίσημα λίγο. Σύλλογος Φίλων Μουσικής, Παύλα Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος. Ένας σύλλογος με πλούσιο κοινωνικό και πολιτιστικό έργο στην περιοχή. Όπα. Διοργανώνει συναυλία μνήμης στα θύματα των τεμπών. Η συναυλία θα γίνει αυτό το Σάββατο. Ωραία. Στο πνευματικό κέντρο Σπάτων. Θα μιλήσει η κυρία Ελένη Βασά. Η γραμματέα του Συλλόγου των Θεμάτων των Τεμπών και θα ακολουθήσει συναυλία στην οποία θα συμμετέχουν 7 νέοι ταλαντούχοι μουσικοί, αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε. Επίσης θα συμμετέχει η χοροδία ενηλίκων του Συλλόγου, η ναυαρχίδα του Συλλόγου και η παιδική χοροδία σε ένα τραγούδι έκπληξη. Καλούμε όλο τον κόσμο της περιοχής, των Σπάτων και της Αρτέμιδας, να είναι εκεί όσοι περισσότεροι και για την κυρία Βασάρα και γιατί δεν πρέπει να ξανασυμβεί κάτι αντίστοιχο. Πιο επίκαιρο από ποτέ είναι, συμβαίνουν εγκλήματα, συμβαίνουν ατυχήματα εισαγωγικά και περιμένουμε τον κόσμο το Σάββατο στο Πνευματικό Κέντρο Σπάτων στις 7 η ώρα το απόγευμα. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια σας. Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια. Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα. Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές στα 70. Απαράδεκτο. Δεν έχετε άδωνη εκεί όμως, για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη. 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι. Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία, με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας. Το χάος. Δεν έχετε άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε. Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία. Τι δεν έχετε? Τρένα. Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε? Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ευτυχισμένη. Η τελευταία. Στην κυρία Μαρία, την ακροάτρια, θα ακούσουμε τώρα ότι πέρα από έρευνες που γίνονται και διοικητικές εξετάσεις και ποινές πειθαρχικές και διαφάνεια δηλαδή, έχουμε και μεταρρυθμίσεις που κάνουμε σε αυτόν τον τόπο και λειτουργούν όλες άψογα. Είναι η κυρία Κεραμέων στο Μέγκα και μιλάει. Και δεν τους είπε κανείς ότι ρε παιδιά εδώ μυρίζει πάρα πολύ. Να τονίσω το εξής. Να τονίσω και το εξής, γιατί έχει μια σημασία. Σας θυμίζω, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Όταν έρχονται καταγγελίες και σε εσάς για διάφορα ζητήματα, θυμάμαι είχα έρθει μια φορά εδώ πέρα και μου λέγατε και τα ζητήματα του δώρου, αν πληρώνετε για εγγύους κτλ. Υπάρχει μια γραμμή, μην το ξεχνάμε, το 1555, που μπορεί κανείς ανώνυμα να κάνει καταγγελία. Γιατί εγώ δουλεύω στα τελευταία. Γιατί το τονίζω. Αν πάρω στο 1555, θα φτάσει καταγγελία εκεί για να κάνει έλεγχο. θα μεταφερθεί η καταγγελία, αλλά γιατί το τονίζω. Το τονίζω για τον εξής λόγο. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα την αγωνία ενός εργαζομένου, ο οποίος λέει τώρα πού να μπλέξω, πού να πω, μπορεί να χάσω τη δουλειά μου και το καθεξής. Θα ακουστεί το όνομά του. Σωστά. Και μπορεί να φοβάται και συγκεκριμένα. Να έχετε την ευτυχία που έχει Κεραμέως. Εγώ αυτό σας εύχομαι προσωπικά σε όλους. Εδώ λοιπόν η κυρία Κεραμέως λέει ότι υπάρχει το 1555 και δίνει παραδείγματα. Όταν δεν δίδεται το δώρο, όταν υπάρχουν υπερορίες, όλα αυτά που γίνουν στους χώρους δουλειάς, δηλαδή τα ξέρουμε όλοι όσοι δουλεύουν και έχουν δουλέψει. Και λέει ότι σαν λύση προτάσει το 1555. Το φτιάξε εκεί στο Υπουργείο, δεν ξέρω η ίδια ή ο προηγούμενος. Το φτιάξανε και έχουν κρυφτεί πίσω από αυτό. Τι άλλο να κάνουμε για τις καταγγελίες, το κάναμε. Είναι ανώνυμα, λύθηκε το θέμα. Το Μέγκα, η πρωινή εκπομπή, έχει πάρει καταγγελίες και τις παίζει εκείνη την ώρα στην κυρία Κεραμέως. Και κάθε χρόνο που έρχεται η επιθεώρηση εργασίας, ενημερώνονται οι εργοδότες μία μέρα πριν και η επιθεώρηση δεν ελέγχει κανέναν από τους χώρους που εργάζονται οι υπάλληλοι. Κοινό μυστικό, να ξέρετε. Λοιπόν, αυτό η παράκληση όπως είναι να το καταγγείλει στο 1555 ανώνυμα για το ποια επιχείρηση αφορά, αρκεί να δώσει το ερέθισμα. Εμείς αυτό θέλουμε. Μα σου λέει η κυρία Κεραμέως ότι πήραν οι άνθρωποι και δεν βγήκε άκρη. Ενημερώνονται οι ιδιοκτησίες, οι εργοδοσίες, πότε θα πάει η επιθεώρηση εργασίας. Και έχει κολλήσει εκεί το 1555, ευτυχισμένη. Ξέρει βέβαια τι γίνεται, δεν είναι ανόητη, αλλά επιμένει στο ίδιο μότο. Της βάζουν και δεύτερη καταγγελία. Καλημέρα. Η αδελφή μου δούλευε ως ενοικιαζόμενη. Η συγκεκριμένη εταιρεία παίρνει δημόσια έργα. Έπρεπε να παίρνει 1.200 ευρώ με τις τριετίες και έπαιρνε 820. Τους απείλησαν ότι αν ζητήσουν τριετίες θα τους απολύσουν. Έγιναν μέσω τηλεφώνου ανώνυμες, αλλά και μέσω GAV επώνυμες καταγγελίες. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Εγώ η ίδια πήρα το γραφείο Κεραμέως. Αδιαφορία πλήρης. Δεν γνώριζαν τα στοιχειώδη. Δεν ασχολήθηκαν. Έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας στην Αθήνα και έφυγε κλαίγοντας. Της φέρθηκαν σαν να ήταν δικηγόροι της εταιρείας. Δεν λειτουργεί απολύτως τίποτα. Φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Τώρα κοιτάξτε, αυτά είναι καταγγελίες που έγιναν σε εμάς, στο τηλεφωνικό ωραία. Κέντρο. Λέω, λοιπόν, όλες αυτές τις μέρες. Ναι, κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει στο 1555 μια ανώνυμη καταγγελία, προκειμένου ακριβώς να ακολουθήσουν οι επόμενες ενέργειες και να φτάσουν στους αρμόδιους. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μα αυτή κάνει να καταγγείλει. Ανώνυμη, σου λέει δεν έχει γίνει τίποτα. Εντάξει, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Κυρία Μαρία, στην ακροάτρια απευθύνομαι. Εδώ λοιπόν έχει φτιαχτεί η μεταρρύθμιση, έχει γίνει ένας τηλεφωνικός αριθμός. Πήρε η κοπέλα και φαντάζομαι και άλλοι θα έχουν πάρει. Απλά βγάλαν 3-4 καταγγελίες στον αέρα με φωνή δημοσιογράφων η εκπομπή του Μέγκα. Και η Κεραμέως επιμένει και λέει ότι πάρτε στο 1555. Η δε εργαζόμενη που ακούσαμε πήρε και στο γραφείο της Κεραμέως. Αλλά δεν μπορεί να το ελέγξει. Παρ' όλα αυτά όμως μπορεί να συστήσει να πάρουμε το 1555. Εντάξει, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Πάντως, είναι πολύ σημαντικό στο κομμάτι ακριβώς της πρόληψης και στο κομμάτι της επικοινωνίας. Μισό λεπτάκι. Αυτό που δεν μπορείτε να ελέγξετε, λέτε. Όχι, δεν έχω στοιχεία και να το ελέγξω. Αν όχι, δεν έγινε τίποτα. Λέω. Αν όντως έγινε, ας πούμε, καταγγελία στο 1555, δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό χωρίς στοιχεία. Εδώ λέγεται το δικό σας το γραφείο. Ναι, κοιτάξτε, τώρα τι να σας πω. Ας μου δώσει το όνομα, ας μου πει με ποιον μίλησε, να το ψάξω αναλυτικά. Αλλά η κυρία Κωνσταντίνα μας βλέπετε. Αλήθεια. Αλλά και πάλι, ο αρμόδιος φορέας δεν είναι το γραφείο. Εμείς δεν έχουμε υπηρεσίες ελέγχου. Δηλαδή ενημερώνεστε για όλες τις καταγγελίες του 1555. Όχι, μα για καμία, γιατί δεν έχουμε. Δεν είναι η υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας. Ποιος τις ελέγχει αυτές τις 15. Κατευθείαν πηγαίνουν στην επιθεώρηση εργασίας. Δεν περνάει το Υπουργείο Εργασίας. Κυρία Ρούλα λέει δεν απαντάει ποτέ το 1555. Πώς δεν απαντάει, εντάξει. Μην τη χαλάτε την ευτυχία. Δεν απαντάει ποτέ. Τι το κάναμε τότε. Μα ο στόχος είναι να απαντάει, αλλά να μην γίνεται από εκεί και πέρα η διαδικασία. Οι μεταρρυθμίσεις έτσι όπως τις κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι φράγματα. Διαχείριση του ανθρώπινου θυμού, της οργής. Μαγειρέματα. Θα έπρεπε να έχουν τέτοιου τύπου ονομασίες όλοι αυτοί οι οργανισμοί, γιατί γι' αυτόν ακριβώς το λόγο φτιάχνονται. Θα έλεγε κανείς ότι έχουμε χάος. Στη χώρα υπάρχει μια εκτεταμένη ατμόσφαιρα διαφθοράς. Δηλαδή μια αίσθηση κράτους λάφυρο, μια ιδιοκτησιακή αντίληψη γύρω από τους θεσμούς. Να το πω, μια κατάχρηση εξουσίας από τους κυβερνώντες. Όπου πολλές φορές υπάρχει περιφρόνηση και της λογικής και της ηθικής. Αυτό είναι μια αλαζονία δίχως προηγούμενο. Και είναι τόση η αλαζονία της κυβέρνησης που προωθεί το μήνυμα που είπατε, Μητσοτάκης ή χάος. Αν είναι δυνατόν. Προσέξτε, το δίλημα το θέλουν να είναι Μητσοτάκης ή χάος. Όχι Νέα Δημοκρατία ή χάος. Και το είπε άλλωστε χθες ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε στη τηλεόραση. Και μάλιστα πότε. Την ώρα που έχει η Νέα Δημοκρατία χάσει 1,3 εκατομμύρια νεοδημοκράτες ψηφοφόρους σε ένα χρόνο, δηλαδή από τις εκλογές μέχρι τις ευρωεκλογές. Την ώρα που στις δημοσκοπήσεις, τις δικές τους όποιες δημοσκοπήσεις, παίρνουν από 20 έως 24% στην πρόθεση ψήφου. Δεν ακούνε. Δεν τους νοιάζει ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας και χαίρονται μόνο και μόνο γιατί από κάτω υπάρχουν καμιά δεκαρία κόμματα με μικρότερα ποσοστά. Τα οποία όμως όλα δηλώνουν πως δεν πρόκειται να συνεργαστούν με τη σημερινή, τη μεταλλαγμένη αυτή Νέα Δημοκρατία. Ποιο χάος λοιπόν. Ακούστε κύριε Κανελόπουλε. Το χάος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς. Τα λέει αυτά, δεν τα λέμε εμείς κυρία Μαρία. Τα λέει ο Σαμαράς και άλλο ένα απόσπασμα έτσι με αγάπη. Κοιτάξτε, υπάρχει μια ομίχλη στη χώρα. Θα το πω, μια μελαγχολία, μια αίσθηση ματαιότητας. Και αυτό που δημιουργείται είναι μια κοινωνία της κόπωσης. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τελείως άλυτα. Κοιτάξτε γύρω σας. Να λέμε αλήθειες. Στην καθημερινότητα. Η ακρίβεια είναι πια ανεξέλεγκτη. Δεν αντιμετωπίζεται. Το σούπερ μάρκετ πλέον έχει γίνει εφιάλτης. Τους πείραζε η λαϊκή αγορά. Η στέγη πανάκριβη. Τα ενίκια έχουν εκτοξευθεί. Οι εκπαιδευτικοί, οι γιατροί δεν βρίσκουν να μείνουν στην επαρχία λόγω ακρίβειας. Και υπήρχε και απάντηση τώρα τελευταία μιας θρασίτατης βουλευτίνας της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς, που είπε ότι το τσάμπα πέθανε. Να σας πω εγώ τι πέθανε. Η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Υπήρχε αυτή η λαϊκή ψυχή της παράταξης. Μήπως ήταν επίκληση του αόρατου ή δεν ξέρω εγώ τι, γενικώς. Τέλος πάντων, δώστε ποια απάντηση θέλετε. Είπαμε έτσι να κλείσουμε με τον Αντώνη Σαμαρά και τα καλά του λόγια για αυτή την κυβέρνηση και τον λαό που ακολουθεί. Μας πάει στις διαφημίσεις, μαγκαζίνο. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Σύνολο φρύ το χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε. Τζάμπα πέθανε. Καλύτερο, καλύτερο. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα ο οποίος πέθανε. Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε. Α, νομίζω τα βγάλανε. Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια. Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια: ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπα που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει. Και όσο υπάρχει, θα υπάρχει. Υπάρχω. Κι όσο υπάρχει, θα υπάρχω. Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω. Ναι, αυτό δεν το συζητάει κανείς. Ποιο το μεγαλοκοπέλα? Όχι, το μυαλό. Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειράζει. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τη πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλά και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν. Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα. Άλλη κουτσούμπα βγάλατε. Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα? Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης. Εγώ είμαι αριστερός. Όταν βγάζουμε Τσίπρα δεν σ' αρέσει. Να σου πω κάτι. Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα. Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία. Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουν. Α, δεν συμμετέχεις. 6 μήνες βιάζω σύνταξη. Πάνε να γαμηθούνε, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουνε, να πάνε να γαμηθούνε. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα? Απαλλαγήκαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο. Νιώθω. Από την εξάρτηση. Ναι, ναι, ναι. Και ποιος θα μας πουλάει τώρα φυσικό αέριο? Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι εσύ? Όχι, ξέρεις ποιος είναι τα βατζή? Ποιος? Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα. Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που έχει δικούς του υδατάνθρακες, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε? Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακες. Ελληνική είναι ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο. Εγώ ρωτάω την Kim For Lee, από τι πως τη λένε, την δικιά μας. Αγάπη μου, πόσο θα μας το πουλάς? Ο Πούτιν το πουλάγε φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούριος δαβατής, πόσο θα μας το πουλάς το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλας. Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή. Το άκουσε. Α, ναι, τι καλαματιανό ο Καραμαλή. Ναι, επίτιμο δημότη Καλαμάτα Παύλα Γουλινοπούλα. Τι ανοησίε, τα λέμε τώρα, λίμο. Και άργησε. Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή. Δεύτερον, όταν ακούω του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριά την κυσαλόδα και αβίσια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δω ήσαν αυτιά. Ε, καλημέρα Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου, Ελεονόρα μου, γεια σου. Ένα λεπτό, εδώ είναι αυτιά. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.